Kasin łatwo oczyścił nos i zatoki z zalegającej wydzieliny, a ból głowy i katar momentalnie ustały. To co? Idziemy na spacer? Wyrób medyczny Irigasin. Zapomnij o alergii i oddychaj swobodnie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 12 kwietnia, minęła 21. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Wszystkimi czterema projektami nowelizacji ustawy o aborcji zajmie się Sejmowa Komisja Nadzwyczajna. Działania szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji są naruszeniem prawa, mówi minister kultury. Chodzi o niewypłacenie mediom publicznym pieniędzy z abonamentu. Finansowanie przemysłu obronnego w Unii chce ułatwić Europejski Bank Inwestycyjny. Nie rozmawiamy o medycynie, rozmawiamy o prawach człowieka. Tak premier Donald Tusk skomentował decyzję Sejmu, który skierował wszystkie projekty zmieniające przepisy o przerwaniu ciąży do dalszych prac w Komisji Nadzwyczajnej. Chodzi tak naprawdę, żeby to, co dotyczy zdrowia, bezpieczeństwa kobiet, było legalne, żeby kobieta wiedziała, że państwo się nią opiekuje, a nie atakuje i że to kobieta może decydować i musi decydować, a nie ktoś inny, nie ktoś za nią, o swoim zdrowiu, przyszłości i macierzyństwie. Skierowanie wszystkich czterech projektów ustawy do dalszych prac w komisji dowodzi, że słusznym było przesunięcie debaty na ten temat, powiedział marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Kamień spadł mi z serca dzisiaj. Kamień spadł mi z serca, bo zrozumiałem, że naprawdę w tej Izbie możliwe jest to, żebyśmy o tym, co nas różni, rozmawiali, a nie nawzajem wyrzucali sobie na samym wejściu projekty do kosza. W Sejmie odbyły się dziś głosowania nad projektami ustaw o aborcji. Debata nad nimi toczyła się wczoraj. Wnioski o odrzucenie wszystkich złożyła Konfederacja. PiS wnioskował o odrzucenie trzech z nich poza projektem trzeciej drogi. Działania szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji są znaczącym naruszeniem prawa, powiedział w TVP Info minister kultury i dziedzictwa narodowego. Bartłomiej Sienkiewicz podkreślił, że prawo nakazuje Maciejowi Świrskiemu przekazanie pieniędzy z abonamentu mediom publicznym. Minister dodał, że rozważa złożenie w Sejmie wniosku o postawienie szefa Rady przed Trybunałem Stanu. Wiem, że jeszcze są prowadzone jakieś czynności prokuratorskie, bo zostało złożone zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Pan Świrski nie tylko kłamie i manipuluje w tej sprawie, ale moim zdaniem wykonuje pracę, która jest absolutnie niezgodna z literą prawa, na którym się opiera kartę. Polskie Radio domaga się od Krajowej Rady pieniędzy z abonamentu. Do Macieja Świrskiego trafiło dziś ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty. Chodzi o prawie 73 miliony złotych razem z odsetkami. Formalności przy uzyskiwaniu kredytów na uzbrojenie chce uprościć Europejski Bank Inwestycyjny. Rozmawiali o tym w Luksemburgu ministrowie finansów unijnych krajów. Europejski Bank Inwestycyjny nie może obecnie współfinansować projektów o charakterze czysto wojskowym. Unijni przywódcy zwrócili się do EBI w ubiegłym miesiącu o zmianę polityki kredytowej, by pomóc Europie rozkręcić przemysł obronny. Europejski Bank Inwestycyjny robi krok naprzód. Prezes EBI Nadia Calvino poinformowała o odejściu od wymogu dotyczącego poziomu cywilnego wykorzystania. Przyspieszymy nasze wsparcie dla europejskiego przemysłu bezpieczeństwa i obrony. Chodzi o inwestycje, na które mamy przeznaczone 6 miliardów euro. W dalszym ciągu wyłączone z finansowania przez EBI będą wydatki na broń, myśliwce czy czołgi. Natomiast ta decyzja rozszerzy możliwość udzielania kredytów na cele wojskowe. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Strażacy opanowali pożar Akademii imienia Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Z ogniem walczyło 21 jednostek straży. Spłonął dach i trzecie piętro. Podczas pożaru na jednego ze strażaków spadła belka stropowa. Na szczęście nic groźnego mu się nie stało. Strażacy będą na miejscu całą noc. Przy użyciu kamery termowizyjnej będą kontrolować, czy gdzieś nie powstaje nowy pożar. Przyczyny pojawienia się ognia w budynku uczelni nie są jeszcze znane. Ustala je policja przy pomocy ekspertów. Jutro muzea i galerie na całym świecie będą zachęcać zwiedzających do zwolnienia tempa, skupienia się na wybranych dziełach i dyskusji na ich temat. W akcję Dzień Wolnej Sztuki włączyło się w tym roku 7 warszawskich instytucji kultury. W południe na zwiedzających przy wybranych pracach w 6 galeriach będą czekać wolontariusze Muzeum Narodowego, mówi koordynatorka wolontariatu w muzeum Aleksandra Grzegorek. Będą w taki bardzo autorski sposób zachęcać do dłuższego przyjrzenia się, trochę zadając pytania, trochę też po prostu prowadząc rozmowę na bieżąco. No i eksponaty zostały też wybrane tak, żeby były w miarę różnorodne tematycznie, bo mamy i część architektury, mamy część zwykłego po prostu malarstwa, mamy fotografię, także każdy dla siebie może coś znaleźć. W tym roku w Warszawie w akcję włączyły się także Zachęta, Narodowa Galeria Sztuki, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Łazienki Królewskie, Żydowski Instytut Historyczny, Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie i Muzeum Farmacji. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trójce teraz zamiast farmacji zachęta do sportu. Darek Urbanowicz. Oj tak, i zaczynamy od tenisa. Dobry wieczór Państwu. Polki komfortowo prowadzą w tenisowym starciu ze Szwajcarią. I to chodzi oczywiście o turniej Billie Jean King Cup. Najpierw wygrała Iga Świątek z Simoną Waltert 6-3 i 6-1. 3 godziny bez 6 minut walczyła na korcie Magdalena Fręch, ale ostatecznie po zaciętym pojedynku pokonała Celinę Neff 6-7 i tu 8-10, a potem już pomyśli Polki 7-5 i 6-3. Mimo łatwiejszej od Magdy przeprawy, a może tym bardziej, Iga Świątek była zadowolona ze swojej postawy w meczu z Waltert. Jestem bardzo zadowolona, że właśnie zagrałam solidnie, że mimo tego, że może weszłam trochę zbyt agresywnie czasami na początku pierwszego seta, to byłam w stanie się zresetować i właśnie włączyć trochę więcej solidności i cierpliwie wypracowywać sobie akcje. Jutro pojedynki Świątek z Neff oraz Fręch z Waltert. Stawką meczu Polska-Szwajcaria jest awans do listopadowego turnieju finałowego Billie Jean King Cup. Sprawdzamy teraz, co słychać na boiskach, parkietach oraz lodowiskach. W piłkarskiej ekstraklasie Warta Poznań pokonała 1-0 Koronę Kielce. Pogoń Szczecin podejmuje ruch Chorzów. Portowcy prowadzą od drugiej minuty po samobójczym trafieniu Mateusza Bartolewskiego. Wciąż 1-0. 36. minuta w tej chwili. W Oświęcimiu emocje hokejowe na szczycie, stawką Mistrzostwo Polski. Unia podejmuje GKS Katowice. Jak na razie 1-0. Skończyła się pierwsza tercja. To jest mecz numer 6. Stan rywalizacji finałowej 3-2 dla broniącego tytułu GKS-u. W Ekstraklasie siatkarek dwa pierwsze starcia wielkiego finału. Chemik Police gra z Rysicami Rzeszów i też właśnie skończył się pierwszy set. Chemiczki prowadzą 1-0 po wygranej 25-20. W drugim meczu z kolei Obrąz siatkarki BKS-u Bielsko-Biała wygrały z Budowlanymi Łódź 3-0. Jeszcze patrzę na mapę. Kawał drogi mają do siebie finalistki z Rzeszowa do Polic 800 km. Dobre 40 godzin na rowerze. Jeszcze dwie informacje z kwalifikacji różnego rodzaju. Najpierw tenis stołowy. Okazuje się, że w Paryżu zabraknie naszego miksta ping-pongistów. Samuel Kulczycki i Zuzanna Wielgos nie wywalczyli przepustek olimpijskich, odpadając z turnieju w Chawierzowie. Przed poważnym wyzwaniem stoją też futsaliści, którzy przegrali dziś w Koszalinie z Chorwacją 2-3. To był pierwszy mecz barażów, których stawką jest awans na mundial. Rewanż we wtorek w Zagrzebiu. Sobota niestety pochmurna, na północy deszczowa, ale to nie będą mocne opady. Na termometrach na przeważającym obszarze kraju od 18 do 22 stopni, nad morzem i na Suwalszczyźnie od 13 do 17. Na wybrzeżu dość silny, porywisty wiatr, mocniej powieje też w Sudetach i Karpatach. Autopromocja. Co wydarzyło się w kaszubskiej wsi Piękne Pole podczas pewnej wyprawy z wujem Henrykiem? Walka kogutów. Na scenie teatralnej Trójki słuchowisko na podstawie opowiadania Pawła Hille. W miejscu, gdzie powinna znajdować się drewniana stodoła, w której walczyły zimą koguty, rosła tylko... Wujku! Dawno zdziczała jabłoń. Może to było jednak gdzie indziej? W roli wuja Henryka wystąpił Piotr Cyrwus. Mój chłopcze, nie uwierzysz, ale byłem tu już kilkanaście razy i dokładnie przebadałem całą tę okolicę. W sobotę po 19:00. Zapraszamy. Barbara Marcinik i Wojciech Fułek, autor adaptacji. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Po mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max. Lek z najwyższą dawką, 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera 1000 mg zimprowizowanej diosminy. Wskazania: przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. Żylaki. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I powracamy do 106 notowania listy przebojów trójki, tego nowego notowania. Na miejscu 10 The Beatles, Now and Then, 22 tygodnie na liście, awans z 11 na miejsce 10. Pierwszego wydania listy czekał na nią z wypieraj na twarzy. To była dla mnie świętość. Nikt nie mógł zakłócać mojego obstawienia z listą. Pierwszy raz zacząłem listy przebojów słuchać w 82 roku. I od tego czasu jestem wiernym fanem i pamiętam wtedy przebój 82 albo 83 przemycony zespołu Perfect, autobiografia. Piękne wspomnienia. Pozdrawiam wszystkich fanów listy przebojów. Pozdrawiamy również 22 i 7 trójek. Czekamy na Państwa kolejne telefony. Wspomnienia z listy przebojów. Jeśli Państwo na liście teraz chcą troszkę namieszać, to jest szansa od godziny 22. Mogę Państwu głosować na wszystkie utwory, na nowe, również te ostatnie, najnowsze. Szczerze polecam. Wystarczy wejść na stronę polskieradio.pl/trójka w zakładkę lista przebojów i tam wszystko będzie jasne. A teraz pozycja numer 9 od 79 tygodni na liście. Bartosz Szymoniak, Powroty. Shh.

Guitar Heroes, Mark Knopfler i Going Home. Piosenka wspiera fundację, która opiekuje się młodymi ludźmi, nastolatkami chorymi na choroby nowotworowe. Tu lista przebojów trójki i przed nami Echa, pozycja numer 7, piosenka Szkło, a plakaty już w gotowości. Zamiast oczu mam szkło. Co robiłeś dnia, kiedy skończył się Facebook? Czy wyszedłeś na dach? Krzyczałeś, gdzie Bóg? Czy rzuciłeś telefonem i widziałeś, jak płonie? Czy ci jednak było jakoś lżej? Ten koniec świata był okej. Udało przeżyć się, przeżyć dało się. Ten koniec świata był okej. Udało przeżyć się, przeżyć dało się. Ten koniec świata był okej. Udało przeżyć się, przeżyć dało się. Szkło, czyżby szykował się powrót do pierwszej trójki, awans z 10 miejsca na pozycję 7, Echa Szkła. 22, 7 trójek. Należę do tych osób, które od początku słuchają listy przebojów programu trzeciego. Zacząłem słuchać, jak jeszcze byłem małym dzieckiem, w związku z tym mam trochę przesadny stosunek, zbyt emocjonalny, zbyt egzaltowany. Nie dziwne, że zaraziłem też miłością do tego pięknego hobby moją żonę, a nawet dzieci. Dziś jest taka sytuacja, że słuchamy osobno, ja w samochodzie, oni w domu, dlatego chciałbym serdecznie pozdrowić żonę Katarzynę oraz dzieci Michała i Basię. I dzięki trójce państwo są znowu razem. To miejsce szóste, Depeche Mode, Ghost Again. Wasted Na liście trójki miejsce szóste, Depeche Mode i Ghost Again. 22, 7 trójek. Dokładnie 40 lat temu Classics Nouveau na pierwszym miejscu był Hard for the Star, a teraz znowu jest na liście Classics Nouveau. Jak ten czas leci, oni cały czas są. Prawie. Pozdrawiam całą trójkę. No proszę, też to dzisiaj zauważyłem. 22, 7 trójek. No i przed nami miejsce numer 5. Kaśka Sałacka, Marison. Ty się zgubiłeś wcześniej, teraz ja. Noc przeciąga się na dzień dobry i kupiony. Pewnie kiedyś mi się skończy w życiu fart, ale może go jeszcze mam. Mówią sprawdź. Nie ma na co czekać. Ukradnij mnie już teraz. Nie będzie lepszy tak. Premiera, czas, start. Ja też w tym deszczu stoję. Kaśka Sołacka i Madison to miejsce piąte, na czwartym miejscu zaskoczenie, Kaśka Sołacka. Niebo było różowe, rekordzistka, 107 tygodni teść. Skończyłam dziś, nie czuję się z tym dobrze. Musiałam wyjść, na zewnątrz było chłodniej. Nie będzie już pachniało hortensjami. Nie będzie już tak dużo między nami. niebo jakby malował imiona. Czyli tak wygląda nasz koniec, czyli tak wygląda nasz koniec. Całe niebo było różowe. Nikt nie mówił, że może to boleć. Gdzieś daleko, wysoko Mars. Ciężko jest uwierzyć, że tak pięknie może być, gdy się kończy świat. Nasz mały, mały świat był przecież tyle wart. Nasz mały, mały świat. W takiej chwili nie wierzę, że tak mogłam się pomylić. Skręciłam gdzieś w ulice, których nie znam. Zgubiłam się i tylko to pamiętam. Miejsce czwarte na liście przebojów dziś. Kaśka Słowacka, Niebo było różowe. Chciałem się jeszcze widzów zapytać, czy pamiętają, na czym nagrywali piosenki z Trójki. Ja na Kapralu, 82, 3 rok, a potem na Kasprzaku. Piękne czasy. Właściwie w dobie internetu jesteś, czy są państwo również i widzami, i słuchaczami Trójki. 22 i 7 trójek, jeszcze przez 22 minuty czekamy na państwa kolejne telefony. A teraz przypomnijmy, co działo się na liście dziś od miejsca 10. Na 10 był zespół The Beatles i piosenka pod tytułem Now and Then. Na 9 Bartosz Szymoniak, Powroty. Na 8 Mark Knopfler, Guitar Heroes i Going Home. Na 7 Echa i Szkło. Depeche Mode, Ghost Again na miejscu 6. Na 5 Kaśka Słowacka, Madison. Na 4 również Kaśka Słowacka i Niebo było różowe. Ale zanim poznamy pierwszą trójkę, to jeszcze wspomnienie sprzed lat z 1984 roku. Notowanie 105 i 106 łączone. Miejsce 6 to Akuhara, Kraj ze snu, grupa Lombard. podczas 5-106 notowania listy przebojów trójki 28 kwietnia 1984 roku. To było miejsce 6, Lombarda Kuchara, Kraj ze snu. 22, 7 trójek. Zacząłem słuchać te listy tak rok 84-85 i żeby było śmieszniej, mieszkanie było małe, pokój z kuchnią. Rodzice, przeważnie tata zawsze w soboty, oglądał filmy. Ja w kuchni słuchałem radia, no i nie mogłem być za głośno. No ale ponieważ byłem pomysłowy, moja babcia była przełożoną pielęgniarek i załatwiła mi stetoskop. No więc ja, mądry chłopak, przykleiłem słuchawkę od stetoskopu do głośnika w radiu. Radio Meridian, to takie bardzo, bardzo stare jeszcze, tranzystorowe. Taśmą sama przylepną, no i radio szło cicho, ale ja słuchałem tak, jak chciałem. Niezły patent, szczerze mówiąc, ja na to bym chyba nigdy nie wpadł, ale był kiedyś taki pomysł trójkowy, co innego widzisz, co innego słyszysz. Jak był ważny mecz albo jakaś ważna premiera filmowa w telewizji, a w telewizji były kiedyś tylko dwa kanały. W związku z tym można było słuchać trójki, listę przebojów, oglądać film w telewizji i jakoś się dawało radę. Wracamy do współczesności. 106 notowanie listy przebojów aktualne. 4 pory miłowania. Pani mi mówi. Miejsce 3. Miłość i głód,